gelecek. Şimdi iblise uymak ne demek? İblise uymak ne demek? Allah bunun yaptırım gücü yok demişti ya. Evet. Öyleyse iblise uymak her aklına geleni ölçüp biçmeden, vahiy ile sağlamasını yapmadan uygulamak demek. Anında. Tamam hocam. O dedi diye insan birisi sana bir şey önerse şu işi yap diye. Tabii. İnsan 50 defa ölçer biçer değil mi? Evet tabii. Ama iblisin insanın kendi aklına getirdiğini ölçmeden biçmeden uyabilir. Kullanırsa işte başını belaya sokar. İşte bu çok akılsızlıktır. Yani şimdi şöyle bir şey var. Gerçi bunu akıl kullanmakla aptallık. Buna akıl kullanmamak demeyelim de aptallık etmek olarak diyelim. Şimdi şöyle bir şey var. Psikolojik olarak da bu böyle kabul ediliyor. Her şeye nazar değer, akla değmez derler. Öyle mi? Niye akla değmez? Çünkü kimse kimsenin aklını beğenmezdi ondan. He. Dünyanın en aptal insanı bile kendisini dünyanın en akıllı adamı zanneder. Çok güzel. Yani her şeye nazar değer, akla değmez derler yani. Çünkü dedim ya, en aptal insan bile kendini çok akıllı zanneder. Şimdi öyleyse vahile uygulamak şey yapar. İşte bu tür davranışlar sormadan, sorgulamadan yapan şımarık, kibirli insanın yapacağı davranışlar olup inkara ve sonuçta da kimsenin zarar görmesine sebep, herkesin o kimsenin zarar görmesine sebep olacak sebep davranışlardır. Evet. Öyleyse Cenab-ı Hak burada ne diyor? Bize verilen mesaj. Aklınıza doğan İlk geleni hemen sorgulamaya alın. Özellikle dini hayatla ilgili konularda hemen onu sorgulayın. O iyi bir şey de olabilir ama zaten şimdi aslında işte tabii. Dedim ki bunun aksi aptallık oluyor. Tabii ki. Şimdi akıllı olmanın karşılığı delilik değil. Tabii. Psikolojide aptallıktır. Aptallık. Ya yani bunu daha önce çok şeyleri de hani bunu ifade ettik. Ve neticede şimdi Mülk suresinde de hani hatırlarsanız cehenneme girenler orada cehennemde görevliler niye geldiniz buraya bu ateş dediği zaman onlar ne diyorlardı? Eğer biz dinlemiş olsaydık yahut akletmiş olsaydık bu çılgın ateşin ashabı olmazdı. Olmaz akletseydik. Evet. Yani biz dediğim gibi aklı kullansaydık burada olmazdık. Çok açık. Evet. Şimdi öyleyse şimdi bunun bir daha şeyi var. Deminki ifadenin bir tersi var. Akıllı adam aklını kullanır. Çok akıllı adamsa kendi aklıyla birlikte başkalarının aklını da kullanır. İşte istişare, müşavere, danışman kullanmanın, işi bilene götürmenin de keyfiyeti buradan şey yapıyor. Onlar bilgisizliğinden, bilinçsizliğinden değil. Yani normal insana göre daha çok akıllı olduklarından bunu yaparlar. Öyleyse şimdi Müslüman kardeşlerimize şunu hatırlatalım. İnsanın, Allah'ın burada bize vermiş olduğu emir, insanın her aklına geleni hemen uygulamaya almaması. Almaması, düşünecek. Evet, onu düşünecek, sorgulayacak. Ne diyeceğiz onu? Hani bir ticari yatırımdaki fizibilite gibi. Fizibilite. Onları hazırlayacak, ona göre karar verecek. Edecek. Şimdi bunu bir şey daha anlatayım. Bunu ticari yatırım deyince aklıma geldi. Sad suresinde bir Eyüp peygamberin hani Eyüp şeytan peygamber bana zarar verdi demişti değil mi? Evet. Orada açıklarken şeytanı ne dedik? Ya kendi belki düşüncesine de göre bir atılım yaptı veyahut da ortağı tarafından kazık yedi gibi anlatmıştık. İki ya. Anladınız. İşte bak bu ayetlerle bunlar hep uyumlu. Uyuştular şimdi. Ha, tabii Kur'an'la böyle güzel gidecek tabii, olursan tabii. Kur'an'la sörf yapma. Tabii. Ayetlerle ilgili Kur'an'ı daha iyi anlarız. Çok güzel. Evet. Evet şimdi burada bu tiyatro sahnesini seyrettik. Hani bazı şeyleri okuruz. Bilgileri okuyarak öğreniriz. Evet. Öyle mi? Tabii ki. Bazılarını da dinleyerek öğreniriz. Ama bu Adem İblis yaratılma noktasını nasıl öğrendik? İzleyerek. Tiyatroda izletti Cenab-ı Hak. Evet. Bize okumadı, şey yapmadı da gözümüzde gördü. Önünde bize bunu canlı olarak izletti. Evet. Şimdi bu bize pratik bilgiydi. Pardon, teorik bilgiydi. Teorik, evet. Teorik bilgiydi. Tamam. Şimdi bakın, bu anlatmış olduğu olayın ihvaya kapılma, şeytana uyma, sorgulamadan, hesabını, kitabını yapmadan hareket etme nasıl olmuş? nasıl olmakta, cezası ne olmakta? Buyuracak yani. Şimdi bir pratik olarak bize bir sahne getiriyor tarihten. Ayrı bir sahne bu. Ha, ayrı bir sahne. Şimdi bunu bize tarihten şey yapıyor. Örnek veriyor. Bakın şimdi. Ey Ademoğulları. Ey Ademoğulları.